بیا چې کم خلکو د حق دعوت اومنو او نیک عملی وکړو، هغوی ښه نصیب دي او د هغوی دپاره خان جام دی.